fajna była, czarna, zgrabna była. Para znik, lecz dużo żarła, była ładna. Dziś to żadna partia, brutalna prawda jest już stara. Miał długi, kłamał, jak mówił barman, zbyt lubił hazard i póki trafiał, po sufit hajs miał. Zaczął wtapiać, nie pomógł psychiatra. Strzał miał być tylko jeden, nie wierzył, sędzia dał 7. Typ walnął tylko 3 lufy, odwiedził tylko 3 puchy. Myślała, że to chwilowe, wejdź na odloty, jak chcesz nią przygodę. Czuł się tak pięknie po grzybach, lipa, że dzisiaj cieknie mu ślina. Jeszcze się w tej podróży, nie daj Boże, nie jedno zdarzyć może złych przygód, pewnie trafi się nam. Zyskał. Yo, nastraszyć chciał tą dziewczynę, a że jechał tir, no pech, przykre. Chciał tylko pogadać i mu 40 lat zmarnowała. Lubił używki, polubił odwyki, nie dogadasz się zbyt poryty, odpryty. Typ odwrócił się na chwilę, dziecka nie znaleźli, na nic okrzyki. Nie lubił gumek, za to lubił kurwy i wkrótce umrze. Ona pierwszy fakultet, drugi fakultet, teraz robi trzeci w UK, na kuchnię. Był ratownikiem, lecz przegrał ze skurczem, myślał, że dopłynie. Chodził na czerwonym, chciał zdążyć, słyszał, że trąbi kierowca kombi. Yo. Randki, balanki, kochanki, miał wyjebane, a dziś liczy hajsy. Doktor nie dawał szansy, procentowa wątroba, bypassy wciąż tańczy. Był rudy, chciał być aktorem, paskudy potrzebowali, by grał tą rolę. Był głupi i tłusty, ciągle coś gubił, jak zgubił portfel to pusty. Życia dość miał niefajne, skoczył z okna, spadł na tu pannę. Kupił kupon raz za 3 blachy. Był dzień kumulacji, o 200 zakład to trafi. Był ślepy, wyrwał 2 paki, na zrzucie wstał, ubrał łachy. Pomyślał, dobrze być synem bogaczy. Jeszcze się w tej podróży.